Розділ 19. Напевно, він так само байдуже пройшов би повз кімнату Ерлангера, якби той не стояв у відчинених дверях і не махнув йому рукою. Секретар покликав К до себе одним коротким рухом вказівного пальця. Ерлангер уже був повністю готовий до виходу. Він стояв у чорній шубі з тісним коміром, зашибнутим до останнього гудзика. Слуга саме подавав йому рукавиці і хутряну шапку. «Ви повинні були давно прийти», – сказав Ерлангер. К хотів вибачитися, але Ерлангер зупинив його, втомлено заплющивши очі. «Йдеться про наступне», – сказав він. «У шинку працювала раніше одна особа на ім'я Фріда. Я знаю тільки її ім'я. Її саму ніколи не бачив, та вона мене й не цікавить. Ця Фріда часом подавала Кламмові пиво. Зараз там, здається, працює якась інша дівчина. Така заміна, ясна річ, нічого не означає, мабуть, ні для кого, а тим більше для Кламма. Але що вагомішою є робота, яку виконує людина, а робота Кламма є, безумовно, найважливішою, то менше в людини залишається сил боротися із зовнішнім світом, і тоді найбільш невинне порушення звичного порядку може дуже заважати, навіть якщо стосується цілком другорядних речей. Найменша зміна на письмовому столі, витирання задавненої брудної плями – все може перешкодити, так само й нова обслуга. Звичайно, Кламові таке не стає на заваді, навіть якби воно дуже турбувало когось іншого на його місці. Про це не може бути й мови. Але ми все одно змушені пильно стежити за зручністю Кламма і усувати навіть ті невигоди, які йому зовсім не перешкоджають. Тим більше, що для цього взагалі не існує незручностей. Ми повинні усувати все, що, на нашу думку, могло б заважати. Не задля нього ми це робимо, і не задля його роботи, а задля нас самих, задля нашого сумління і спокою. Тому згадана Фріда мусить негайно опинитися знову в шинку, хоча, можливо, якраз її повернення і заважатиме, тоді ми знову відійшлемо її назад, але наразі вона повинна повернутися. Мені сказали, що ви мешкаєте з нею, тож забезпечте, будь ласка, її негайне повернення. На особисті почуття тут, зрозуміло, зважати не доводиться. В цьому питанні я взагалі не вступатиму в полеміку. Я і так беру на себе більше, ніж потрібно, коли говорю, що для вашої службової кар'єри виконання цієї дрібниці може стати дуже корисним. Це все, що я повинен вам повідомити». Він кивнув К на прощання, одягнув шапку, простягнуту слугою, і швидким кроком, злегка накульгуючи, в супроводі слуги вийшов із коридора. Часом тут віддавали накази, які дуже легко було виконати, але ця легкість зовсім не тішила К. Не лише тому, що розпорядження стосувалося Фріди, і навіть не тому, що висловлено було в наказовій формі, хоча й звучало як знущання, а насамперед тому, що в цьому К побачив безглуздість усіх своїх зусиль. Повз нього проходили якісь накази, шкідливі й корисні, але навіть корисні, здається, також мали в собі певне шкідливе ядро. В кожному разі всі вони проходили повз нього, а він перебував надто низько, щоб завадити їх виконанню, чи хоча б примусити їх замовкнути і дати можливість зазвучати власному голосу. Якщо Ерлангер відсилає тебе геть, що тут можна зробити? А якби він і не відсилав тебе, що б ти міг йому сказати? Хоча К усвідомлював, що втома нашкодила йому сьогодні більше, ніж увесь попередній несприятливий збіг обставин. Але ніяк не міг збагнути, чому так трапилося, адже він вірив у міцність власного тіла. А якби не вірив, то не починав би цієї боротьби. Так чому його так підкосили кілька недоспаних та одна безсонна ніч? Чому втома здолала його саме тут, де ніхто не бував утомленим, чи навпаки, кожен був постійно втомленим, але це ніяк не шкодило роботі, а тільки додавало ще більше завзяття. Із цього напрошувався висновок, що їхня втома була зовсім іншою, ніж втома К. Їхнє виснаження було наслідком радісної праці, і те, що ззовні виглядало знемогою, насправді свідчило про непорушний спокій та душевну рівновагу. Якщо людина по обіді трохи втомлюється, це нормальний перебіг дня. «У тутешніх панів завжди полудень», – сказав собі К. І це підтверджувалося тим, що зараз о 5-й ранку з обох боків коридору вже пожвавилося. Цей шум голосів у кімнатах здавався дуже піднесеним і трохи нагадував галас дітей, які готуються до поїздки за місто. А ще трохи – прокидання в курнику, радість єднання з днем, що прокидається. Хтось із мешканців навіть зімітував голос півня. Коридор був іще порожнім, але двері вже ожили. То одні, то інші з них швидко відчиняли, а потім так само різко зачиняли. Всюди аж гуділо від цього постійного стукотіння дверей. То тут, то там Ка бачив в отворах між стінами і стелею по-ранковому скойовджені голови, які то з'являлися, то знову зникали. Здалеку слуга тягнув візок із документами. Інший слуга йшов поряд і тримав у руках список. Мабуть, він порівнював номери на дверях із записами в документах. Перед більшістю дверей візок зупинявся. Тоді ці двері відчинялися, і відповідні папери передавали до кімнати. Часом це був лише один аркуш, і тоді між кімнатою і коридором розпочиналася недовга розмова. Мабуть, слуга вислуховував докори. Якщо ж двері виявлялися зачиненими, папери акуратно складали на порозі. У таких випадках Ка здавалося, що рух дверей не припинявся, а навпаки посилювався навіть там, де всі документи вже були роздані. Можливо, звідти жадібно стежили за паперами, які все ще лежали на підлозі. Можливо, не могли збагнути, як наважується хтось, кому достатньо лише відчинити двері для того, щоб стати щасливим власником документів, так легковажити і не визирнути назовні. Можливо, справа виглядала навіть таким чином, що пізніше ті документи, які так ніхто і не підняв, будуть розподілені поміж тими, хто раз по раз визирає в коридор, щоб перевірити, чи папери все ще лежать на підлозі, і чи існує хоча б найменша надія їх отримати. До речі, ці залишені напризволяще документи переважно становили цілком поважні за обсягом стоси. Ка припустив, що власники тимчасово не забирають їх із метою похвалитися, зі зловтіхи або ж зі справедливої гордості, яка мала б під'юджувати колег. Це припущення підтверджувало те, що інколи, коли Ка довгий час не дивився в бік одного з таких стосів, папери раптом швидко зникали в кімнаті, а двері продовжували залишатися нерухомими, як і раніше. Сусідні двері, розчаровані або ж задоволені тим, що нарешті зник цей подразник, також затихали, але потім знову починали рухатися. Ка спостерігав за всім цим не лише з цікавістю, але й зі співчуттям. Він відчував себе майже в центрі подій, озирався на всі боки, йшов слідом за слугами, стежив за їхніми діями, і хоча зберігав належну відстань, слуги вже не раз суворо озиралися на нього, схиливши голови та стиснувши губи. Що далі просувалася ця робота, то більш заплутаною вона ставала. Можливо, траплялися помилки в списку, чи слуга не надто добре розрізняв документи, або ж чиновники мали претензії з якихось інших причин. У кожному разі папери часто потрібно було повертати, тоді візок їхав назад, і через шпарину у дверях велися перемовини. Ці перемовини відбувалися досить непросто. Переважно саме ті двері, які перед тим найчастіше відчинялися і зачинялися, залишалися невблаганно замкненими, коли доходило до необхідності повернення паперів, ніби там нічого не хотіли чути про цю справу. І тут починалися справжні труднощі. Той, хто претендував на папери, виявляв страшенну нетерплячість, галасував у своїй кімнаті, плескав у долоні, тупотів ногами і постійно вигукував у дверну шпарину номер документа. Тоді візок часто опинявся покинутим на призволяще. Один слуга був зайнятий втихомиренням нетерплячого, а інший намагався добитися із зачинених дверей повернення паперів. Обом було нелегко. Нетерплячий урядник від спроб заспокоїти його часто ставав ще нетерплячішим. Він не хотів слухати порожньої балаканини слуги, не потребував, щоб його втішали, а вимагав документи. Один із таких чиновників навіть вилив на слугу з верхньої щілини над дверима цілий рукомийник. Робота іншого слуги, напевно, трохи вищого за рангом, була ще важчою. Якщо урядник, від якого вимагали документи, взагалі вступав у які-небудь розмови, починалися ділові перемовини, під час яких слуга посилався на свій список, а чиновник на свої записи, що торкаються саме тих документів, які він отримав, але які нібито має віддати. При цьому ніхто з чиновників не випускав із рук жодного папірця, і слуга не мав можливості розгледіти жадібним оком навіть найменшого кутика. Для того, щоб знайти нові докази, слуга повинен був іти до візочка, що поволі котився далі, вздовж злегка похиленого коридора, або ж звертатися до чиновника, який вимагав папери, і обмінювати аргументи до теперішнього власника на нові контраргументи. Такі суперечки тривали достатньо довго і часом закінчувалися взаємною згодою сторін. Чиновник віддавав частину паперів або отримував як відшкодування інші документи, якщо з'ясовувалося, що їх переплутали випадково. Та бувало, що службовцеві доводилося відмовитися від усіх потрібних йому паперів, бо він не зміг достатньо аргументовано довести свою позицію слузі або ж утомився від довгої суперечки. І тоді чиновник не віддавав документи слузі, а різко жбурляв їх у коридор. Аж рвалися нитки, якими аркуші були скріплені, і папери розліталися довкола. Слуга з великими труднощами збирав і знову впорядковував їх. Але так усе одно було простіше, ніж коли слуга взагалі не отримував жодної відповіді на всі свої прохання. Тоді він змушений був стояти перед зачиненими дверима, просити, присягатися, цитувати свій список, посилатися на відповідні циркуляри. Але все марно, з кімнати не долітало жодного звука, а слуга, здається, не мав права без дозволу заходити до середини. Часом навіть у цього бездоганного слуги уривався терпець, і він ішов до свого візка, сідав зверху на папери, витирав піт із чола і якусь мить не робив нічого, лише безпомічно валандав ногами. Загальний інтерес до того, що відбувалося, був дуже великим. Всюди чулося перешіптування, за жодними дверима не було тихо. Згори, з отворів над перегородками, стежили за подіями дивні, замотані хустинами обличчя, які ані хвилини не могли всидіти спокійно. Посеред усієї цієї метушні Ка впало в око, що двері Бюргеля увесь цей час були зачинені. Слуги вже пройшли повз них, але Бюргелеві так і не дали ніяких паперів. Можливо, він іще спав, але з огляду на довколишній галас, його сон мав би бути неймовірно міцним. Та чому ж він усе-таки не отримав ніяких документів? Лише кілька кімнат, у яких швидше за все ніхто не жив, були обділені так само. Натомість у кімнаті Ерлангера вже розмістився інший мешканець, і до того ж дуже неспокійний. Напевно, він просто вигнав свого попередника з кімнати, хоча це й не дуже пасувало до холодного та врівноваженого характеру Ерлангера. Але те, що Ерлангер змушений був чекати на К на порозі, свідчило на користь такого припущення. Від усіх сторонніх спостережень К постійно повертався подумки до слуги. Здається, цього чоловіка зовсім не стосувалося все, що К раніше доводилося чути про слуг, про їхні лінощі, любов до зручності, їхню зверхність. Напевно, серед слуг також траплялися винятки, або ж, що виглядало більш правдоподібно, слуги поділялися на різні групи. Тут існувало, як зауважив К, чимало розмежувань, із якими він досі не зустрічався. Найбільше йому сподобалася непоступливість слуги. Він не відступав ні на крок у цьому двобої з невеличкими, але впертими кімнатами. Для К це часто скидалося на двобій із кімнатами, бо мешканців він майже не бачив. Щоправда, слуга змучувався, хто б тут не змучився, але, відпочивши трохи, зіскакував зі свого візка додолу і, стиснувши зуби та випроставшись, знову йшов у наступ на неприступні двері. Траплялося, що його підганяли двічі або й тричі підряд, у дуже простий спосіб, за допомогою все тієї ж таки клятої мовчанки, але він усе одно не здавався. Коли розумів, що відкритим наступом нічого не досягне, міняв тактику і діяв, наскільки К міг зрозуміти, хитрощами. Він нібито відступався від затятих дверей, давав їм вимовчитися до схочу, звертався до сусідів, а за якийсь час повертався назад. Дуже демонстративно та голосно кликав помічника і нагромаджував на порозі кімнати папери, ніби змінив свою думку, і тепер у впертого мешканця нічого не потрібно забирати, а навпаки, тільки додавати. Тоді йшов собі далі, але не випускав дверей з поля зору. А коли невздовзі мешканець обережно прочиняв їх, щоб забрати документи, слуга кількома стрибками опинявся перед ним, ставив ногу в щілину між дверима та одвірком і таким чином змушував непокірного принаймні до розмови, що переважно таки приводило до більш-менш прийнятного результату. А якщо і це не виходило, або ж виявлялося неправильною тактикою щодо того чи того урядника, слуга знову діяв інакше. Наприклад, зосереджував увагу на тому чиновникові, який вимагав документи. Тоді відсував у бік свого помічника, який працював лише механічно і від якого було досить мало користі, і починав розмову із секретарем. Запихав голову до кімнати і щось довго і таємниче шепотів. Напевно, обіцяв якісь пільги під час наступного розподілу, або ж запевняв, що непоступливого чиновника буде покарано. У кожному разі він часто показував на ворожі двері і сміявся, хоча й видно було, наскільки він втомився. Але траплялося і так, один раз чи двічі, коли він полишав справу на призволяще. Хоча К здалося, що й тут це була лише видимість, або ж він робив так з певною метою. Тоді слуга спокійно йшов далі, ігноруючи протести незадоволеної сторони, лише час від часу надовше заплющував очі, і це було єдиною ознакою того, що він таки страждає від усього цього гармидеру. Та обурений галас ображеного чиновника теж потроху заспокоювався, як голосний дитячий плач поволі переходить у поодиноке схлипування. А після того, як уже ставало зовсім тихо, часом лунав іще якийсь крик і грюкали двері. У кожному разі слуга, здається, і тут чинив цілком слушно. Урешті залишився тільки один урядник, який ніяк не міг заспокоїтися. Час від часу він замовкав, але тільки для того, щоб відновити сили, а потім починав кричати знову, так само голосно, як і перед тим. Було не до кінця зрозуміло, чому він так репетує та обурюється. Можливо, справа була зовсім не в розподілі документів. Нарешті слуга закінчив свою роботу, і лише один папірець, вирваний із блокнота аркуш, залишився у візку, мабуть, через недогляд помічника. Невідомо, кому тепер потрібно його віддати. «Це могла бути моя справа», – промайнуло в голові К. Староста постійно говорив про те, що справа ця нікчемна. Усвідомлюючи, наскільки неправдоподібне і смішне його припущення, К спробував наблизитися до слуги, який уважно роздивлявся папірець. Це було непросто, бо слуга погано реагував на наближення К. Навіть заклопотаний терміновою і важкою роботою, він знаходив час, щоб нетерпляче і недоброзичливо поглянути у бік К. Тільки тепер, після того, як розподіл документів було закінчено, К здалося, що слуга трохи забув про нього. Він узагалі виглядав збайдужілим. І це було зрозуміло після такої виснажливої роботи. З аркушем із блокнота він також не завдавав собі надто багато клопоту. Можливо, і не читав його зовсім, а лише робив вигляд. І хоча в кожній кімнаті неймовірно зраділи б цьому додатковому папірцеві, слуга вирішив його долю інакше. Приклав палець до вуст і таким чином наказав помічникові мовчати, а потім розірвав аркуш на дрібні шматочки та запхнув собі в кишеню. Натомить К ще не встиг наблизитися до нього. Це була перша несподіваність, яку К побачив у роботі тутешнього секретаріату, хоча, можливо, він неправильно зрозумів дії слуги. Але навіть якщо це була несправедливість, її можна було виправдати. В таких умовах неможливо було працювати без помилок. Рано чи пізно вся назбирана лють і неспокій повинні були вибухнути в ньому. І якщо це виявилося всього-навсього у розірванні малесенького папірця, то це й так було досить невинно. Голос скандального чиновника все ще лунав у коридорі, а його колеги, які в усьому іншому рідко погоджувалися між собою, здавалося, були цілком одностайні, уставлені до цього крику. Мабуть, чиновник узяв на себе обов'язок кричати за всіх, а вони підтакували йому кивками голови і поодинокими вигуками, ніби заохочували не здаватися. Але слуга більше не переймався цим. Він завершив свою роботу, показав на візок, помічник узявся за ручку, і вони закрокували геть, звідки прийшли, тільки задоволені. Вони йшли так швидко, що візок перед ними аж підстрибував. Тільки одного разу вони здригнулися і озирнулися, коли чиновник, який не припиняв кричати, і перед дверима якого тепер опинився К, щоб дізнатися, чого ж той домагається. Здавалося, перестав знаходити розраду в крикові, тому намацав кнопку електричного дзвінка і, відчувши неабияке полегшення, почав безперервно дзвонити замість того, щоб волати. У відповідь на це в сусідніх кімнатах заворушилися, що означало згоду з діями колеги. Напевно, він робив щось, що всі давно прагнули зробити, але змушені були відмовляти собі в цьому з якихось незбагненних міркувань. Можливо, таким чином цей пан намагався викликати обслугу, тобто Фріду. Тоді йому доведеться довго дзвонити. Фріда зараз була зайнята тим, що кутала Єремію у вологі простирадла, а навіть якщо він уже одужав, то в неї все одно не було часу, бо вона лежала в його обіймах. Але дзвінок викликав миттєву реакцію. Здалеку по коридору поспішав сам господар заїзду, вбраний у все чорне і зашібнутий на всі гудзики, як завжди. Але він біг так, що здавалося, геть забув про поважність власної персони. Із розпачливо простягнутими вперед руками, ніби його кликали через якесь велике нещастя, і тепер він біжить, щоб упіймати його і задушити в себе на грудях. А коли дзвінок на мить замовкав, господар підстрибував і поспішав іще більше. За ним із солідним відставанням бігла його дружина. Вона також простягнула руки вперед, але її кроки були значно меншими, а руки манірними. Ка подумав, що вона, напевно, прибіжить надто пізно, господар уже залагодить все сам. І щоб звільнити прохід, Ка притиснувся до стіни. Але господар раптом зупинився біля Ка, так, ніби саме до нього й поспішав. А відразу за ним підбігла господиня, і обоє засипали його докорами, суті яких він від несподіванки й поспіху не міг збагнути, тим більше, що все супроводжувалося звуками дзвінка з кімнати неспокійного чиновника. А до цього поступово почали додаватися ще й дзвінки з інших кімнат, вже не так із необхідності, як для забави і з радості, що їх переповнювала. Для Ка було дуже важливе збагнути як слід свою провину, тому він радо дав господареві взяти себе попід руку і вивести з цього гармидеру, який постійно посилювався. Ка не озирався, бо з іншого боку його схопила під руку господиня. За ними повідчинялися двері, в коридорі завирувало життя, як у тісній і жвавій вуличці. Двері попереду, здавалося, нетерпляче чекали, поки Ка нарешті піде геть. Звільнить від своєї присутності мешканців, а понад усім цим невтомно дзеленчали дзвінки, ніби святкуючи перемогу. Аж коли вони опинилися в тихому засніженому дворі, де стояло кілька повозів, Ка нарешті довідався, про що йдеться. Ні господар, ні господиня не могли збагнути, як Ка наважився вчинити таке. «Але що ж я такого зробив?» Раз у раз питав Ка, та довго не міг випитати, бо його провина була настільки сама собою зрозумілою для обох, що вони не вірили в щирість його запитань. Лише дуже поволі Ка зміг усе з'ясувати. Він не мав права перебувати в коридорі, бо йому дозволялося, і то лише з милості і до наступної заборони, відвідувати на території заїзду лише шинок. Оскільки він був запрошений чиновником, то мав з'явитися у вказаному місці, але повинен був усвідомлювати, хіба ж йому бракує звичайного людського розуміння, що опинився там, де йому зовсім не належить перебувати, і куди його покликали дуже неохоче, і тільки тому, що цього вимагали службові обставини. Він мав би миттю з'явитися, відбути допит і так само швидко та непомітно зникнути. Хіба в коридорі в нього не виникло відчуття, що тут йому не місце? А якщо так, то чому він дозволив собі тинятися там, як худоба по пасавиську? Хіба ж його викликали не на нічний допит, і хіба він не знає, навіщо запроваджено нічні допити? Нічні допити. І тут Ка отримав нове пояснення цього явища. Було введено тільки для того, щоб вислухувати прохачів, дивитися на яких при денному світлі чиновникам надто неприємно. Тому їх вислуховують уночі похапцем у штучному освітленні, щоб відразу після цього мати змогу забути неприємну процедуру увісні. Але поведінка Ка перекреслила всі заходи безпеки. Навіть привиди зникають перед світанком, а Ка залишився там, тримаючи руки в кишенях, ніби сподівався, що коли він сам звідси не піде, то щезне весь коридор із чиновниками в кімнатах. І так воно би трапилося, нехай він не має ні найменшого сумніву, бо вразливість панів надзвичайна і не знає ніяких меж. Ніхто б не виганяв Ка, і навіть не сказав би йому того, що само по собі зрозуміло, щоб він забирався геть. Ніхто не зробив би цього, хоча всі секретарі, напевно, тремтять від обурення, і весь ранок, їхній улюблений час, тепер пропав. Замість того, аби вигнати Ка, Вони мовчки страждали, хоча, ясна річ, продовжували сподіватись, що він нарешті збагне те, що само впадає в око, і відчує тягар у серці, спостерігаючи за цими неймовірними муками чиновників, усвідомить всю неможливість ситуації, коли він так жахливо, недоречно самого ранку стоїть там, у коридорі, на очах у всіх. Марна надія. Вони не знають, або ж у своїй доброзичливості та поступливості не хочуть знати, що існує і закам'янілі серця, в яких немає поваги, і які ніщо не може пом'якшити. Хіба ж навіть нічний метелик, ця бідолашна істота, коли настає день, не шукає собі тихого закутку, не скулюється там, не прагне зникнути зовсім, і не почувається дуже нещасним, коли не може цього зробити. Натомість Ка стає на найвиднішому місці, і якби таким чином йому вдалося затримати світанок, він був би лише радий. Але він не може досягнути цього, зате, на жаль, може ускладнити початок дня. Ка дозволив собі підглядати за розподілом документів. Хіба не так? Ніхто, окрім утаємничених, не має права бачити цього. Цього не мають права бачити навіть вони, господар і господиня, у своєму власному домі. Вони тільки чули про це якісь натяки, як, наприклад, сьогодні від слуг. Хіба він не помітив, як складно проходив розподіл? Само по собі це вкрай дивно, адже основна мета кожного чиновника – служіння на користь загальної справи. Ніхто з них не думає про власні інтереси, а тому повинен скерувати всі свої зусилля на те, щоб розподіл документів, ця важлива, а може й найважливіша робота, була зроблена швидко і без ускладнень. Хіба в Ка не з'явилося хоча б найменшої підозри, що основною причиною всіх труднощів стало те, що розподіл повинен був проходити майже за зачиненими дверима, і якщо чиновники могли б за лічені хвилини порозумітися між собою безпосередньо, то передача інформації через слугу тривала майже кілька годин і, ясна річ, не могла обійтися без скарг. Така тривала мука для панів і для слуг неминуче матиме шкідливі наслідки. Чому пани не могли спілкуватися між собою? Ка досі цього не розуміє. Чогось подібного господині ще не доводилося бачити. Господар підтвердив це зі свого боку, а вони мали справу з багатьма впертими людьми. Йому потрібно прямо говорити про все, бо інакше він не розуміє найважливішого, навіть про речі, які ніхто не наважується згадувати вголос. Тож, якщо вони вже мусять про це сказати, через нього і тільки через нього чиновники не могли вийти зі своїх кімнат, адже вранці, відразу після прокидання, вони надто вразливі і сором'язливі, щоб виставлятися на показ перед чужими очима. Вони почуваються ніби оголеними, навіть якщо насправді цілком убрані, і тому ніхто не повинен їх бачити. Важко сказати, чого вони так соромляться. Можливо, ці невтомні трударі не хочуть, аби хтось знав навіть про те, що часом вони дозволяють собі поспати вночі. Або, можливо, вони соромляться незнайомих людей ще більше, ніж того, щоб їх хтось побачив. Вони не можуть витримати, що вранці їм доведеться у всіх натуралістичних подробицях зіткнутися з тим, чого змогли уникнути завдяки нічним допитам, і з необхідністю бачити найнеприємніших прохачів. Вони не здатні пережити цього. Якою ж людиною треба бути, щоб не зважати на таке? Такою, як Ка. Здатною переступити через усе, через закон, через звичайне людське розуміння, з тупою байдужістю і заспаністю, людиною, якій байдуже, що через неї розподіл документів стає майже неможливим, а це шкодить репутації заїзду. Він доводить ситуацію до крайності, до якої ніколи не доходило. Чиновники втрачають надію, випровадити його, і починають самі боронитися, а для цього їм необхідно зробити над собою таке величезне зусилля, яке ніколи не збагнути звичайній людині. Вони починають тиснути на дзвінок, аби забрати з коридору К, якого ніяк інакше звідти не прогнати. Чиновники кличуть на допомогу. Господар, господиня і увесь персонал давно прибігли б у коридор, якби вони могли тільки наважитися з'явитися там, коли їх ніхто не кликав, та ще й уранці. Навіть на коротку мить, лише для того, щоб допомогти, а потім відразу зникнути. Вони тремтіли від обурення через К, невтішні через його нездогадливість, і стояли на початку коридору в чеканні, аж поки не залунав дзвінок, що став для них справжнім порятунком. Тепер найгірше вже позаду. Якби вони могли дозволити собі тільки один погляд на те, як зараз радісно працюється визволеним від К урядникам. Але для К справа ще не завершена. Йому доведеться відповідати за все, що він накоїв. За цією розмовою вони дійшли до шинку, хоча Кай не зрозумів, чому господар, попри весь свій гнів, привів його сюди. Можливо, здогадався, що К надто втомлений, аби відразу ж піти геть. Не чекаючи запрошення сісти і зачекати, К буквально впав на одну із бочок. Там, у темряві, він почувався добре. У всьому чималенькому приміщенні горіла тільки одна слабенька електрична жарівка над шинквасом. На дворі теж було ще зовсім темно, здається, падав сніг. Опинившись тут, у теплі, треба бути вдячним за те, що тебе не вигнали на двір. Господар із господинею все ще стояли над ним, так, ніби він і далі був небезпечним. Не можна було покластися на нього, і доводилося пильнувати, аби він раптом знову не підвівся і не спробував потрапити в коридор. Вони обоє теж були втомлені від нічного переляку і надто раннього підйому. Особливо господиня, вбрана в шовковисту широку цинамову сукню, яка шароділа, була трохи недоладно защібнута і підперезана. Де вона тільки знайшла таку сукню? Мабуть, дуже квапилася, коли вбиралася. Голову господиня поклала на плече чоловіка втомлено, ніби її шию було надламано, і осушувала очі невеличким акуратним носовичком. Поміж тим кидала на К по-дитячому злісні погляди. Щоб заспокоїти подружжя, К сказав, що для нього новина все, що вони розповіли. І хоча при всій необізнаності він не так уже й довго пробув у коридорі, трапилося це не через його бажання когось помучити, а через надто велику втому. Він дуже вдячний за те, що господарі припинили цю ганебну сцену, а якщо йому доведеться за неї відповідати, він буде лише радий, бо це єдиний спосіб уникнути неправильного трактування його поведінки. Тільки втома і ніщо інше стало причиною цього всього. А ця втома пояснюється відсутністю звички витримувати допити. Він же прибув сюди ще зовсім недавно. Якби в нього був необхідний досвід, прикрої помилки він зміг би уникнути. Можливо, він надто серйозно ставиться до допитів, але цю серйозність не можна вважати недоліком. Йому довелося витримати два допити, один після одного. Перший із Бюргелем, а другий із Ерлангером. Найбільше втомив його перший, другий тривав не дуже довго. Ерлангер тільки попросив його про одну послугу. Але два допити підряд – це виявилося більше, ніж він зміг витримати нараз. Можливо, і для когось іншого цього виявилося б забагато, наприклад, для пана господаря. Після другого допиту він, якщо бути відвертим, уже ледь тримався на ногах. Це було схоже на сп'яніння. Обох панів він бачив і чув уперше, а ще й повинен був відповідати на їхні запитання. Наскільки йому відомо, все пройшло досить непогано, а потім сталася така прикрість. хоча після всього пережитого його не можна занадто сильно в цьому звинувачувати. Якби хоча б хтось із двох панів, які його допитували, знав про його стан, то, безумовно, спробував би запобігти подальшим неприємностям. Але Ерлангер змушений був відразу після допиту їхати геть, а Бюргель, очевидно, так утомився від розмови, що заснув і проспав увесь час розподілу документів. Тож не слід дивуватися, що Ка теж був украй виснажений, бо коли б Бюргель не заснув, він ніколи б не залишив би Ка без нагляду тинятися коридором. Якби в Ка також була можливість поспати, він без жодного сумніву скористався б нею і відмовився б від того, що помітив стільки забороненого. Бо насправді він був не в стані бачити хоча б щось, і всі вразливі чиновники могли без зайвого страху з'являтися перед його очима. Те, що Ка розповів про обидва допити, особливо про Ерлангера, як і те, з якою повагою він згадав обох секретарів, покращило ставлення господаря до нього. Він уже майже був настроєний виконати прохання Ка, покласти між двома бочками дошку і дозволити гостеві поспати на ній хоча б до світанку. Але господиня була категорично проти. Вона нарешті помітила, що з її сукнею не все гаразд. Марно намагалася обсмикнути її то з одного, то з другого боку, постійно хитаючи головою на знак заперечення. І стара суперечка стосовно чистоти дому ось-ось могла розгорітися з новою силою. Перевтомленому Ка розмова господарів здавалася страшенно важливою. Те, що його можуть вигнати звідси, уявлялося найбільшим нещастям з усього пережитого досі. Цього не повинно було трапитися, навіть якщо господар і господиня об'єднаються проти нього. Він скоцюрблено сидів на бочці і не зводив погляду з подружжя, аж поки господиня, надзвичайну вразливість якої Ка помітив давно, раптом не відійшла вбік. На цей момент, здається, вони з чоловіком уже розмовляли про щось інше і не вигукнула. «Як він дивиться на мене? Вижене його нарешті геть!» Але Ка був цілковито, майже до байдужості, переконаний, що його залишать, а тому скористався нагодою і сказав: «Я дивлюся не на тебе, а на твою сукню». «Чому на сукню?» – схвильовано запитала господиня. Ка знизав плечима. «Ходімо», – сказала вона чоловікові. «Він п'яний, цей негідник. Дай йому проспатися тут». І вона звеліла Пепі кинути йому якусь подушку. Скуйовджена і втомлена Пепі з'явилася на крик господині із темряви, недбало тримаючи в руках мітлу.